Nicméně občan byl kritičtější. Opravdu bych nechtěl mít nic se ženou, která takhle diktuje podmínky milostného vztahu, ačkoliv předpokládám, že jestli najde muže, který je přijme, je to její věc. Nechápu ten verš, kterým hoří trubka, dává to vůbec smysl. Ach, jistě, pane, řekl otrok. Za starých časů na zemi měli lidé plynové hořáky, to byly trubice, kterými procházel plyn a na konci hořel plamen. Ona se tedy k takovému plameni přirovnává. Je to vlastně jakási metafora. Občan pokrčil rameny. Chytré, řekl kysele. Hodnotím to na 30. Stile zahlédl, jak se Rue lekla. Ale jeho samotného, ačkoliv se mu nelíbilo, jak je ten člověk namyšlený, skóre potěšilo. Vrátilo mu zpátky naději. Další byl otrok. Pokud se stane občankou, tak si bude moci určovat podmínky, řekl a ostatní se zasmáli. Hra je začínala strhávat, rozehřívali se. Řekl bych, že hledá něco hlubšího než je tohle, nějaký společenský komentář, nejen ženské starosti. Hodnocení zní 32. Stilovy naděje vystoupily o schůdek výše. Teď jen kdyby se ta druhá žena nezachovala, jak jí velelo pohlaví. Řekla bych, že přijdu s velice mazaným výpadem, prohlásila občanka. Vypravěčka téhle básně není nikde označena, nemusí to vůbec být otrokyně jako Rue. Může to být kterákoliv žena a zvláště taková, které ublížil muž, do něhož je zamilovaná. Dokonce se hodí i na humanoidní robotku, která miluje muže z masa a kostí. To snad ne. Měla snad Rue v úmyslu stila nějak pranířovat. Viděl, jak se soudci ohlížejí, aby si prohlédli jeho aschén, která seděla v malém fyzicky přítomném obecenstvu. Věděli o tom. Zmínky o krychli a kostce zapadají na místo, pokračovala občanka. Robot je stvoření složené z geometrických součástí, dalo by se říct, a oživuje ho elektrický proud z malé výhně plněné protonitem. Doslova v něm tedy hoří. Musí přijmout mužovu pozornost, je mi jasné, pro jaký účel se tenhle typ navrhuje především, ale nemůže mít jeho lásku, protože on ví, že je stroj. Přesto ale může být naprogramována, aby cítila, miluje ho a ví, že jí její lásku neoplácí. Možná je muž, kterému slouží, muzikant, třeba hraje na housle nebo na flétnu. Schén se zvedla ze svého sedadla v hledišti a zamířila k východu. Stilovi jí bylo moc líto. Neočekával, že se na ní někdo zaměří. Okamžik, řekl občan. To je ona, že? Rád bych se jí na něco zeptal. To by znamenalo, že se zúčastní rokování poroty, řekla občanka. Pochybuji, že je to přípustné. Porotci mohou vyhledat jakýkoliv zdroj informací podle svého přání, řekl počítač. Kromě autora zkoumaného díla. Robotko, co si myslíš o téhle básni? Zeptal se občan. Schén se zastavila a pohlédla mu do tváře. Pane, raději bych neodpovídala, jestliže jsem považována za zaujatou stranu. Odpověz, nařídil, nanejvýš lhostejně k jejím citům. Můžeš odpovědět, řekl počítač. Nesnažila se ovlivňovat sama od sebe, byla si vyzvána touto porotou jako klíčový svědek. Snažíme se rozhodnout, zda je nějak opodstatněná hypotéza, že zkoumaná báseň vyjadřuje tvůj úhel pohledu. Schénina tvář stuhla. Její lidské způsoby už byly tak obratné, že navenek nebyla vůbec patrná její mechanická podstata. Byla to překrásná žena s obnaženým tělem a teď asi i myslí. Pak vám řeknu své stanovisko, pane. Pokud se mě tahle báseň týká, není zamýšlená jako kompliment. Je to útok na muže, kterého miluji a mne používá jako nedobrovolnou zbraň. Jsem stroj, ale myslím, že i kdybych žila, nesnažila bych se takhle cynicky zranit živou osobu. Tahle báseň je krutější než cokoliv by ten, kterého miluji, mohl udělat. Jsem si jistá, že jeho báseň taková není. Občan přikývl. To je nějaký stroj, zabručel. Občanka uvažovala s našpulenými rty. Její opály se blýskaly. Mám tedy na výběr. Buď to tahle báseň není zaměřená na, dalo by se říct, skutečné osoby a v tom případě není nijak závažná, nebo je tak zaměřená a v tom případě je její brilantnost zastíněna krutostí. Žádná z těch možností se mi ani zamák nelíbí. Hodnotím ji 25 body. To byla pro Rue pohroma. Její průměrné skóre tím kleslo na 34 a 1 bodu. Ostatní porotci mohli znovu zvážit svá hodnocení, pokud si to přáli, ale zdálo se, že se spokojí s tím, jaká jsou. Ruejna báseň dostala celkem 77 a 1 bodu. Stile měl díky Schén dobrou šanci, že ji překoná. Všechno, co potřeboval, bylo 40 bodů. Teď porotci probírali Stilův pokus, co se obsahu týče. Tahle báseň je mnohem závažnější a tajuplnější než první, řekl počítač. Někdo možná neví o tom, že existuje alternativní rámec reality téhle planety, ve kterém platí jiné fyzikální zákony. Autor dokáže do tohoto rámce vstoupit, je tam mocnou osobou a má překrásnou ženu. Několik z prvních 6 veršů se evidentně týká tohoto rámce. Byla zde vlčice, která obětovala svůj život za své povinnosti a magické splynutí bytostí z ledu a z plamene. Budoucnost v tomhle rámci lze občas předvídat kouzelnými prostředky. Skrývá v sobě nadpřirozené úklady, jejichž součástí je spor mezi věrností více láskám. 2 verše se týkají turnaje, který se zde právě uzavírá a který bude pro jednoho z těchto otroků znamenat občanství. První část básně se tedy váže k obecné zdejší situaci a to si zaslouží ocenění. Druhá část se mi jeví jako pokus o varování. Archanděl Gabriel je mytologicky předurčen, aby o soudném dni zadul pro všechna živá stvoření na svou hlásnou troubu a tomuhle volání se nikdo nemůže vyhnout nebo ho podvést. Báseň toto pojetí rozšiřuje na stvoření smyšlená i odpudivá. Končí s tím, že tito lidé a stvoření musí uctivě přijmout nevyhnutelné a nabádá nás, že podle legendy z druhého rámce se mocná flétna, možná alternativní zástupce Gabrielova rohu, už ohlásila otřásáním země v podobě sesuvů půdy, které jsme tu nedávno zažili. Pokud připustíme značnou dávku představivosti, označil bych báseň za závažnou, hodnotnou a přesvědčivou. Sesuvy byly ve skutečnosti způsobeny zhroucením příliš vytěžených protonitových dolů v jižním pohoří, ale lze to pojmout jako varování. Minerál, na kterém moc téhle planety doslova stojí, není nevyčerpatelný a může nás postihnout zúčtování, až nakonec dojde. Už jsme utrpěli škody na mnoha našich strojích, které se neobejdou bez následků. Proto chápu báseň jako dobře pojaté a závažné varování a na tomto základě ji hodnotím 48 body. Stile byl příjemně překvapený a vděčný. Neměl ani ponětí, že by herní počítač věděl tolik věcí o něm nebo o fázi, nebo že by dokázal tak přesně vyložit let mé zmínky. Teď si uvědomoval, že vše, co řekl Schén, svěřila ona svým přátelům robotům. Ti zase informovali herní počítač, který byl nejspíš jedním z nich. Určitě byl vybavený značnou samostatnou vůlí, opírající se o fenomenální zdroje počítačových paměťových bank a zkušeností s analyzováním mnoha tisíců her. Takže by ho to vlastně nemělo vůbec překvapovat. Teď byla řada na otrokyni. Je tu nějaký šlech na protivníka? Zeptala se. Hlavy ostatních naznačily, že tu nic takového není. Nejsem si jistá ohledně těch záležitostí druhého rámce, slyšela jsem o něm teď poprvé. Ale dokážu uvěřit tomu, že protonit nevydrží na věky a pak se musí vzít v úvahu přirovnání otrok, občan. Takže dobrá, to varování beru. Hodnotím báseň na 40. To bylo lepší, než v co od ní stile doufal. Druhé básni dala 50 a tak se obával, že je zaujatá proti mužům. Dobrá práce, řekl občan. 45. A čím je vlastně v tom rámci, o kterém jsi mluvil? Zeptal se otrok. Je takzvaným adeptem, odpověděl počítač. To znamená, že je mocným kouzelníkem. Zní to legračně, když to říká počítač, řekl muž. Ale tahle fantazie se mi tak nějak líbí, i kdyby to bylo všechno vymyšlené. 42. Stilova naděje se vznášela. To byly překvapivě příznivé ohlasy. Měl průměr 44. Aby klesl zpátky na úroveň Rue, musela by mu poslední porotkyně dát známku 25. Občanka mu na to připadala příliš vnímavá, ale předtím ho překvapila. Cítil, jak se mu začínají potit ruce, když čekal na její odpověď. Ty úklady lásky, řekla. Stará se tahle osoba vůbec o city robotky, která ho miluje. Nesmí odpovědět, připomenul jí počítač. Musíme odpověď vyvodit z jeho básně. Chtěla bych se dozvědět, jestli ho nakonec nezajímají jen vlastní dojmy. A taky říká, že ať děláme cokoliv, stane se to, co se má stát. Nejsem si jistá, že můžu tuhle odpověď přijmout. Stile se zachvěl. Tahle žena odepsala Ruejny verše kvůli krutosti, chystala se snad to samé udělat s jeho. Protože má manželku v jiném rámci, opravdu nepotřebuje jakoukoliv ženu v tomhle, pokračovala. Je to nefér, že ji drží na pochybách. Básníkův osobní život můžeme nebo nemusíme schvalovat, řekl občan, ale jsme tu, abychom posoudili hodnotu básně. Vidím tu několik náznaků, že si uvědomuje možnost zásadní změny. Čupka začne být vznešená, porážka se mění ve vítězství, led se pojí s plamenem, otrok se stane občanem, osud draků a švábů je spojený. Možná si připravuje filozofii na poznání, že se živá bytost může spojit se strojem. Pokud je to cesta, kterou bude sledovat osud, přijmej, přikývla. Dobrá, ta asociace tu snad je. Autor básně není, myslím, bezohledně krutý. Je ve složité situaci, svázaný, uctivý. Je to příklad, kterým by se mělo řídit více z nás. Hodnotím tuhle práci 44 body. Stilovi se málem podlomila kolena. Nepotopila ho, jeho celkové skóre bylo 82, bohatě před druhé. Chce ještě někdo z jakéhokoliv hlediska ohledně kterékoliv básně změnit své hodnocení? Dotázal se počítač. Vaše hlasy nejsou závazné, dokud je nepotvrdíte. Porotci si vyměnili pohledy. Stile se zase celý napjal. Ještě pořád se všechno mohlo zhroutit. Ano, já si to přeji, řekla otrokyně. Stile si všiml, jak je Rue napjatá. Tahle jí dala 50 za obsah. Pokud by snížila známku Stilovi básně, myslím, že jsem přehnala tu 50, řekla. Dejme tomu 45 pro krutého milence. Stilova kolena zase začala být schopná chůze. Přešla na jeho stranu. Konečné skóre 82:77 ve prospěch Stilovi básně. Řekl počítač po krátké odmlce. Je vítězem tohoto turnaje. Ze skrytého publika se ozval aplaus. Vyhrál tak rychle, tak snadno. Ale pak spatřil Rue, jak stojí o samotě se sklopenýma očima. Poslechl náhlou pohnutku a zamířil k ní. Byla to dobrá partie, řekl. Docela dobře si mohla vyhrát ty. Pořád ještě mám celoživotní držbu, řekla, napolo ochromená zklamáním. Potom, jako by si na něco vzpomněla, dodala, pane, Stile si připadal trapně. Kdybys někdy cokoliv potřebovala, svoji báseň jsem nezaměřila na tebe. Nevědomě. Myslela jsem na někoho, kdo mě nechal. Pane, ale dav lidí se už přibližoval a Stilova pozornost byla nezbytně odvedena jinam. Pravomocí, která nám nebyla vložena radou občanů planety Proton, řekl herní počítač. Jeho hlas vycházel z každého reproduktoru, který ovládal po celém herním pavilonu, prohlašuji nyní, že otrok Stile, který vyhrál turnaj, je zproštěn statutu otroka, obdařen občanstvím a všemi náležitostmi a výsadami, které tomu přísluší, a to od této chvíle. Aplaus mohutně zesílil. Porotci se připojili, otroci i občané. Kupředu spěchal robot se zdobeným rouchem. Pane, patřím k vašemu přechodnému jmění. Záleží zcela na vás, jestli budete chodit zahalený nebo ne. Přesto, abychom se vyhnuli nedorozuměním. Stile si myslel, že je na něco takového připravený, ale děsilo ho, jak pořád opakovali pane. Po celý život říkal pane jiným a teď se bude muset hodně ovládat, aby se to odnaučil. Děkuji ti, řekl a natáhl se pro šaty. Robot ucukl stranou. Dovolte, pane, řekl a Stileovi došlo, že ho chce obléknout. Pro občana se nehodilo, aby si posloužil sám, ačkoliv by to dokázal, kdyby se mu zachtělo. Stile strpěl, aby ho oblékl, přičemž si v duchu vybavil obrázek sedlaného koně. Díky, zopakoval nemístně. Stroj se přiblížil, jak mu natahoval roucho a urovnával ho. Občan nemusí děkovat stroji, ani komukoliv jinému, zašeptal mu diskrétně do ucha. Ach tak. Dík, ano, to je zcela v pořádku, pane, řekl stroj jemně. Nyní k němu přistoupila občanka. Byla to Stilova zaměstnavatelka. Bývalá zaměstnavatelka, připomněl si. Jsem ti vděčná, Stile, řekla. Díky tobě jsem vlastně také vyhrála. Děkuji vám, pane. Pak se kousl do jazyka. Usmála se. Děkuji vám, pane. A nahnula se k němu, aby ho políbila na pravé obočí. Ohromně jsem na tvém úspěchu vydělala. Ale mnohem víc pro mě znamená radost, že jsem podporovala vítěze turnaje. Uvidíš, že umím být vděčná. Odešla stranou. Teď k němu vykročil občan známý jako Střelec. Vím přesně, jak ti je, řekl. To nebylo žádné přehánění, Střelec vyhrál vlastní turnaj před 15 lety. Stile se s ním střetnul v prvním kole tohoto turnaje a jen tak dokázal vydřít vítězství. Střelec uměl výborně prohrávat. Mám pro tebe pár soukromých rad, občane, ukliď se na pár dní z očí veřejnosti a zvykej si na novou skutečnost. To tě vyléčí z rozpačitých přeřeknutí. A sežeň si někoho, kdo tě laickým jazykem zasvětí do jmění, které si dostal, do čísel, privilegií. Je toho zatraceně hodně, co se musíš rychle naučit, pokud ze sebe nechceš udělat oběť dravých občanů. Ale nejsou všichni občané, tedy nemají občané svoje jmění chráněno. Na tvůj minimální podíl z těžby protonitu ti nemůže nikdo sáhnout, ale jen tvé štěstí, schopnosti a odhodlání ti mohou zajistit místo na společenském žebříčku. To je nová hra, Stile, ach ano, občané mají jména, anonymní jsme jen vůči otrokům. Pokud si snad chceš vybrat nové jméno, není třeba, Tahle hra je mnohem spletitější a delší než jakákoliv v turnaji. Snaž se, abys pochopil všechny její jemnůstky, stile a brzy. A významně se na něj podíval. Obecenstvo se začínalo rozcházet, jak ho přestávala bavit novinka v podobě čerstvého občana. Stile kývil na schén. Mohli by mi tví přátelé zajistit učitele, který se vyzná ve způsobech občanů. Mohou, pane, řekla. Nebo mě mohou naprogramovat. Výborně. Nech se naprogramovat. Budou vědět, co potřebuji. A udělej to co nejdřív. Schén odešla. Stilovi připadalo nepřiměřené, že ona zůstala nahá a on byl oblečený. Ale ona samozřejmě byla pořád otrok, napodobenina otroka a byla teď v jeho službách. Zůstane nahá až do konce života. Života. Stile se usmál, poněkud kysele. Zapomínal, že u ní nemůže být o životě ani řeči. Přesto byla jeho nejlepší přítel v tomhle rámci. Obrátil se k robotovi, který mu přinesl roucho. Doprav mě do mého sídla, nařídil mu. Stroj zaváhal. Pane, obávám se, že žádné nemáte. Že nemám. Myslel jsem, že všichni občané. Každý občan má podíl na protonitových dolech. Vše ostatní vyplývá z něho. Aha. Zdálo se, že ne všechno dostal občan naservírované jako na talíři. Potřeboval rukověď úspěšného občana. Kde vězela schén? Programování by nemělo trvat dlouho. Pak se objevila. Mám to, pane, řekla. Výborně. Zaveď mě na nějaké vhodné a soukromé místo a vyklop to. Nedělám snad tohle pořád, pane. Zamířila směrem ven z herního pavilonu. Ukázalo se, že dotyčné místo je dočasný minidom vztyčený na poušti. Jeho generátor se napojil na podzemní energetický kabel, aby mohl vytvořit silové pole, které bránilo řídké a znečištěné vnější atmosféře proniknout dovnitř. Přenosné zařízení naplnilo dom příjemným, důkladně chlazeným vzduchem. Schén prostřela stůl pro dva, vytáhla umělý chleba, sýr a imitaci vína, nastavila pole na neprůhlednost a zapnula rušičku proti odposlouchávání. Teď máme soukromí, pane, řekla.